Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, дырэктар Інстытуту палітычная сфера, доктар паліталогіі Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне. Вітаю. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта нечаканая прапанова, якая учора была агучаная ў тэлеграм-канале Віктара Бабарыкі, агучаная яго камандай. Што прапануе гэтая каманда? Што трэба рабіць на рэферэндуме? Як сябе паводзіць? Першы пункт – ісці да выбарчай скрыні, ісці на выбарчы участак. І другое, і вось тут адрозненне, скажам, ад прапановы так званыя два крыжыкі, прапануецца выказаць нязгоду з прапанаванымі зменамі любым прадстаўленым законам спосабам. Паколькі менавіта колькасць за мае значэнне для прыняцця зменаў у Канстытуцыю, для дэманстрацыі нязгоды абсалютна ўсё роўна, стаіць бюлетэні па знака супраць, ці ён прызнаны несапраўдным. Іншым чынам, у адрозненні ад, кажам, каманды Ціхановскай, ад народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і іншых інстытутаў, за выбарцам пакідаецца больш шырокі выбар. Ён можа паставіць і два крыжыкі, а можа і адзін крыжык насупраць не, выказацца не. Андрэй, вось на ваш погляд, чым хібы і ў чым перавагі гэтай прапановы? Хібы, перш за ўсё, што парушаецца адзінства палітычнай кампаніі, да? Натуральна, што людзі могуць пачаць блытацца, ўсё-такі ці ёсць нейкі агульны план, ці яго няма. Другі відавочны мінус, што галасаванне супраць можа быць інтэрпрэтавацца, як, в прынцыпе, ўжо гэта шмат хто казаў і на палітычным, на экспертным узроўні, як падтрымка той канстытуцыі, якая ўжо ёсць. Так, таму што, калі, скажам, неабходная колькасць галасоў не будзе набрана, тады застаецца канстытуцыя 96-го года, значыць, все задаволены той мадэлью, якая ўжо існавала апошнія чвэрцьстагоддзі. Таму, напэўна, вось гэты два я б асабліва адзначыў. Што тычыцца перавагаў, першае, што з правога пункту гледжання, гэта такая больш абцікаемая фраза, бачна, што, в прынцыпе, людзі, якія працавалі над тэкстам, спрабавалі яшчэ неяк так, наколькі гэта магчыма, да, некім чынам прадухіліць магчымы ціск на людзей, якія ці выказаць будуць гэтыя думкі, ці нешта такое рабіць. Хаця, напэўна, гэта не асноўны, да. Асноўны аргумент за гэту пазіцыю, як я яго бачу, заключаецца у тым, што, па-першае, як паказвалі некаторыя замеры грамадскай думкі, а таксама фокус-групы, людзям больш зразумела, што такое прыйсці, прагаласаваць супраць. То есть, в прынцыпе, большасць людзей, тым ліку, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне, яны да гэтага больш схільныя. І ім гэта пазіцыя проста больш зразумелая. Да? Гэта па-першае. Па-другое, дзяржаўнымі органамі дастаткова даўно, уже некалькі месяцаў, закладалася інфармацыя пра тое, што агітацыя за тое, каб паставіць два крыжыкі, з'яўляецца незаконнай. Часам можна было зрабіць вывод з такіх вот меседжаў пра тое, што і увогуле чалавек, які псуе бюлетэнь, які робіць яго несапраўдным, ён парушае закон, ён парушае нормы права, ён можа быць за гэта пакараны. На ўсякіх тэлеграм-каналах ўжо з'яўляюцца каментары на вас са спасылкамі на нейкія артыкулы крымінальнага кодэксу, там псаванне маёмасці, што так такое неверагодна, але па цяперашнім часам. Гэта такая дэзінфармацыя, якая ідзе ад улады такая кампанія, ну, па вялікам рахунку запужвання, да, людзей, каб яны гэтага не рабілі, і гэта ўздзейнічае, да, на людзей, таму напэўна, вось калі пакідаць ім яшчэ опцыю прыйсці прагаласаваць супраць, то гэта дадатковы такі мабілізуючы фактар, які дазволіць прыйсці на ўчасткі і тым, хто не гатовы, баіцца прыйсці на ўчастак і паставіць два крыжкі. Хаця, ну, натуральна, што з пункту гледжання бяспекі першы і другі варыянт яны абсалютна аднолькавыя, і законадаўства не забараняе рабіць бюлетені сапраўдныя. Ну і ўрэшце рэшт, гэта ўсё-такі тайнае галасаванне, прынамсі пакуль што ў нас, да? І чалавек заўсёды можа ну, не паказаць тое, якім чынам ён зрабіў пазнаць у сваім бюлетені. Ну, а зараз у мяне да вас пытанне пра, як бы мовіць, суадносіны юрыдычнага і палітычнага боку. Вось такога галасавання, аля бабарыка галасавання каманды бабары. З аднаго боку, калі браць чыста юрыдычна, ну, сапраўды, вот і Лукашэнка падчас паслання з такім сцёбам, як бы сказаў, што, ну, а як бы мне-то по-любому хорошо. Прагаласуе народ за інстытуцыю, якую я прапаноўваю, окей, все, я, як я хацеў, так і. А прагаласуе супраць, я таксама мне таксама не кепска, мы па гэтай канстытуцыі жывем, будзем далей жыць. Вось, як ён сказаў, я ж дыктатар, я ў дэмакратыі не вельмі разбіраюся. Юрыдычна сапраўды так. І гэта добра для Лукашэнкі, і гэта добра для Лукашэнкі. Але з іншага боку, калі ўявіць сабе, што сапраўды большасць і значная частка грамадства вот прагаласуе не, ўсё ж такі не супраць таго, што прапануе зараз Лукашэнка. Якія это можа мець палітычнае наступства? Можаце ці можа? Ну, каб мы мелі вынікі галасавання, да, хоча за ўсё мы іх не будзем мець, то, канешне, так, гэта можна было б зразумець, прынамсі, значнай часткай беларускага грамадства, як палітычная параза Лукашэнка. То есть ён заклікаў ісці, але людзі ў выніку адмовілі, да, ад той ініцыятывы, якую ён зрабіў. Але і ў гэтым выпадку, зноў жа, напэўна, такія нейкія сур'ёзныя палітычныя наступствы, яны б іх і бы не было. Ну, адзінае, што можа быць, вот, скажам, каб у нас працэдура рэферэндума была празрыстай, каб яна была легітымнай, ну, як легітымнай, у тым сэнсе, што яна была, ну, быў давер да тых дадзеных, якія гучыць выбарчая камісія, то перамога на такім рэферэндуме, дэмакратычным рэферэндуме, прыняцце такой вот новай канстытуцыі, ну, фактычна, без набудымала праблему легітымнасці Лукашэнка ў значнай ступені. Да? Можна было сказаць, што, ну, можа быць, ён прайграў выбары, вось 20-го года, але нолі, прынамсі, ён выйграў рэферэндум. Да? Вось, чесна выйграў, мае зараз вот новы праект Конституції, по яким вже будуть визначатися правила гульні. Ну, але відомо, що тут ніякого довіру до тих лічбів, які будуть огучені, нема, тому ну, тут, в принципі, гэта опція ніяких політичних наступств, виніку того, що люди будуть голосувати супроти, нема. Ну і акрамя гэтага я ще раз дадам, все-таки голосування супраць сапраўды не настолькі зразумелая, не столькі празрыстая з пункту гледжання палітычнага зместу. І тыя, хто будуць голосаваць супраць, відавочна будуць голосаваць супраць і Лукашэнкі дзеючай улады, і максімум будуць і тыя, хто будуць голосаваць супраць, таму што ну, ім, в принципі, нічого не хочеться міняць. Ну, наприклад, яны там не розуміють, що за ВНС, на що їм потрібне, а раптом тут ще ніяка дестабілізація, а раптом ще ніякий Казахстан, тому що буде тут ніяке двоювладзе, там чи ще щось лепш, там, скажімо, покинемо так, як є. Тобто супраць, парадокс полягає в тим, що супраць можуть проголосувати прихильники-бабарики, Але і могуць прагаласаваць людзі, а Лукашэнка калісьці агучваў, што там ледзь не большасць такая, што, маўляў, не трэба нічога мяняць. Хай все застаецца, як ёсць. І в этом сэнсе тут можа атрымацца цікавая такая коаліцыя. Ну, тут коаліцыя ж не зусім, да, таму што все-таки пазіцыя штаба Бабарык, яна больш складаная, да. Ну, але ў прынцыпе так, таму што, скажам, самі па сабе лічбы, самі па сабе бюлетэні супраць, яны вельмі двухсэнсоўныя з палітычнага пункту гледжання. І, Андрэй, яшчэ адно пытанне на конт як бы перспектываў, ну, што называецца кансалідацыі. Ну, оно заўсёды такая тэма даволі склізкая, даволі якая не зразумела, як той ці іншы вынік электаральнай працэдуры як бы канвертаваць у нешта, але тым не менш. Ну, вот калі браць увогуле вот дынаміку, скажам, на мінулых рэферэндумах, ну, скажам, на рэферэндумах, то звычайна это некая такая больш-менш выразная, значная лічба галасоў супраць. Гэта зусім невялікая лічба тых, хто сапсаваў бюлетэнь, і адносна невялікая лічба тых, хто не ўдзельнічаў. Такім чынам, ці не атрымаецца так, што вот як бы тыя, хто прагаласуе супраць, яны як бы акажуцца ў адноснай большасці, і вот, вот это некая база для Бабарыкі, вот бабарыкіанцы, так сказаць, вот яны зрабілі такой выбар. Вот гэты момант. І хутчэй за ўсё, і цяпер оно будзе прыкладна такое ж. Ну, не ведаю, як я ўжо сказаў, што тут... Ну, а як зафіксаваць гэту базу? Як зафіксаваць... Тое, што людзі, які галасавалі супраць, яны галасавалі за заклікаў Бабарыкі, а не Лукашэнка. Да? Ну, не можам это разрозніць. Ну, зноў жа, калі мы мелі б адносна празрысты працэс, да, то, от, напрыклад, колькасць сапсаваных бюлетэнь могла б дакладна паказваць, які рэальны ўплыў апазіцыі ў грамадстве. Да? То есть, колькі людзей пайшлі на заклік дэмакратычных сіл для таго, каб, скажам, такім чынам выявіць сваю пазіцыю. Ну, на жаль, напэўна, на нашай сітай. Вот тады можна было казаць, вот эта база, да? То есть это вот те людзі, якія просто і чуюць, і робяць, да? Таму што сапраўды заўсёды колькасць сапсаваных бюлетэняў гэта там менш за 1%, там, ну, то есть некая драбяза. Ну, залежыць ад, канечна, сітуацыі, там участка бывае часам больш, але в прынцыпе гэта такой нейкі мізер там, да? І раптам ён вырастае. Гэта адразу фіксуе, да, што вот тут ёсць і ўплыў, і падтрымка, і гэтак далей. Вось. Колькасць галасоў супраць, яна зусім такім чынам не будзе працаваць, нават калі б мы мелі адносна празрысты выбарчы працэс. Ну, яна будзе вялікай. І вот я думаю, што, ну, каля, наверное, 20, скажем, і вот, умовно кажучы, штаб Бабарыкі, ці сам Бабарыка, можа, вот, бачыце, 20% зрабілі так, як я сказаў. 20, а не 5. Не, ну я не думаю, что это серьезно. Это будет ставиться в датчных даденных. Принамсі, знову же, коли огучивались стратегии, коли вот, плановалось то, что стычится вот этого рабления бюллетеню несоправданными, тогда еще не совсем было зрозумело, накольки будет закрытым и недемократичным процесс связан с референдумом, но зараз уже всем зрозумело. Ну, просто пойти и сказать, что вот там те 20-15-25%, которые проголосовали супраць по официальным даденным, это реальные люди, ну, я не думаю, что нехто до гэтага будзе сур'ёзна ставіцца. То есть, в принципе, конечно, ніхто до гэтага сур'ёзна не будзе ставіцца, но але такое сцвярджаць могуць быць толькі людзі, якія, ну, будуць гуляць ўжо выключна унутры, да, улады, ну там вот, скажем, можа Гайдукевіч такое можа сказаць, там якія камуністы нейкім чынам вот сур'ёзна, ну, скажем так, дэманстраваць сваю нейкую сур'ёзную стаўленасць, да, да гэтых лічбаў. Ну, але, в принципе, я думаю, что вот гэтага не будзе. Я думаю, что само голосаванне можа аказваць пэўны ўплыў, но толькі можа быць вось праз такія ускосныя рэчы. Ну, як тое, што, напрыклад, людзі будуць гэта абмяркоўваць, да, нехта будзе казаць, а я вот так зрабіў, так зрабіў. Да? Ну, ёсць такі вот у грамадстве, нейкі будзе шум, да, на гэты конт. Таксама гэта можа ўплываць на сябраў выбарчых камісій, якія будуць проста бачыць, што якая вялікая колькасць, напрыклад, там сапсаваных бюлетэняў, што значыць, вот адчуваецца ўсё адно, да, нейкая нестабільнасць, нейкая неустойлівасць палітычная, да, дзеючай улады. Ну і зноў жа там па сваім каналам гэта будзе даносіцца і наверх, і па гарызантальным каналам распаўсюджвацца. Вось на гэтым узроўні, вот я думаю, што нейкі ўплыў можа быць. Ну і тут жа зноў, калі вернуцца там да стратэгіі рабленне бюлетэняў несапраўднымі, яно значна больш відавочна дэманструе палітычную пазіцыю. І ў пытаннях, скажам так, абмеркавання гэтага, ну і асабліва, калі вот бачыць, трымаць у руках свае бюлетэні. Галасаванне супраць, ну, ўжо значна менш адназначнае з палітычнага пункту гледжання. Андрей, наступнае пытанне, ну, магчыма, вы не ведаеце, так сказаць, інсайтаў там, што хто меў на ўвазе, но вот на ваш погляд, чаму каманда Бабарыкі ўвогуле агучыла такую прапанову? Бо і так у грамадстве, ну, скажам так, у пратэснай частцы грамадства, ну, ёсць пэўная, пэўны падзел, пэўнае такое вот непаразуменне, што да, вот ёсць прапанова два крыжыкі, але ёсць і прапанова, она можа быць так публічна, какімі уплывовымі сіламі не выказваецца, але вот грамадстве лунае, а можа быць ўсё-такі лепш байкот, в этом не ўдзельнічаць. То есть і так было як мінімум дзве прапановы, причём прапанова байкота была так даволі істотная. Вот, я недавно рабіў таксама гутарку, і мы там паставілі маленькую такую галасавалачку. Вот. И прикладно по ровну, ну, понятно, это аудитория нашего канала, ну, по-моему, тут здесь и по 40, по 35 и за два крыжики, и за, отповедно, байку. И тут является еще одни, не, ребята, и не то, а вот еще вот, вот такое. Как бы, чему люди вырешили, при том, что, ну, значная частка организации все консолидовалася вакол двух крыжыкаў, за два крыжыкі. А тут, а мы вот яшчэ за фактычна там некалькі тыдняў, да, у нас хорошая ідэя. Чаму? Ну, я думаю, што трэба больш падрабязна распытаць якраз такі прадстаўнікоў штаба Бабарыкі, да, і партыі разам. Таму што на гэты момант, ну, няма нейкай дадатковай інфармацыі, тут не хацелася б там спекуляваць, але асноўныя аргументы, якія я б мог бы рэканструяваць, я ўжо, здаецца, пазначыў, да? Я думаю, што байкот разглядаецца як проста дэмабілізуючы фактар. Гэта фактычна, як бы людзі, ну, проста не будуць удзельнічаць, да, ў кампаніі. Яны не будуць выражаць сваю, ну, і да, калі чалавек не удзельнічае, гэта зноў жа можа адбывацца па розным прычынам. Проста таму, што яму ўсё роўна, таму што ён за, той супраць Лукашэнка, там яшчэ ж небяспекуе. То само па сабе гэта не ёсць такое выразнае палітычнае дзеянне, не разнае, не яўнае выказванне сваёй палітычнай пазіцыі. Приход на выборчий участок, это уже есть такое деяние. Да? Тому, я думаю, аргументом штаба могло быть, например, это. Да? Тому мы, например, не потребляем бойкот, потому что это, ну, вот, не дозволяет людей неким чином мобилизовать. Неким чином, там, здається, есть в этом тексте такое привести и поглядеть один одному в очи. Да? То есть, вот, знову некое чуть, что там мы не одни, что мы некую дельничаем в политическом процессе. Да, мы выказываем свою позицию таким чином, мы не доверяем выборчему процессу, але все равно мы нечто робим, а не просто игноруем, сидим там дома і вогуле забываем пра той, што ў краіне ёсць палітыка. Ну а вот гэта вілка супраць, ну таксама вот аргументы асноўныя, мне падаецца, былі пазначаны. Па-першае, людзі баяцца, многія, тыя, якія пад уздзеяннем беларускай прапаганды будуць баяцца, уже баяцца псаваць бюлетэні, лічыць гэта незаконным, лічыць тое, што іх за гэта могуць пакараць. Ну і частка людзей просто, для часткі людзей гэта просто больш зразумела, то есть прыйсці прагаласаваць супраць. А што такое зрабіць несапраўдны бюлетэнь ці яшчэ сапсаваць, гэта ну вот тое, да чаго яшчэ трэба дайсці. Напэўна, гэта можна было б дайсці, каб можна было весці шырокую агітацыйную кампанію ўнутры краіны. Але і зараз гэта дастаткова, скажам так, зараз гэта дастаткова складана, да, таму што фактычна нейкую такую палітычную актыўнасць могуць рабіць толькі знешнія суб'екты. Ну, думаю, што, напэўна, недзе вот у полі гэтых аргументаў і палягала гэта рашэнне. Але яшчэ зноў паўтару, тут, канечне, трэба было б запытацца саміх прадстаўнікоў штаба, што ўсё-такі яны мелі на ўвазі. Ну і ў дадатак да таго, што вы сказалі, это как бы пацверджанне, што вот в этом это даволі кароткая такая заява, дозва. Там сапраўды падкрэсліваецца, што тое, што мы прапануем, это самы бяспечны варыянт. Вот в этом сэнсе я вот казаў, у мяне была гутарка, у якой удзельнічаў Артём Паскаловіч, прабачце, прадстаўнік команды Латушки, и ему там вот одна слухачка, значит, задала питание. А вы даете гарантии, что вот ваша пропанова эти два крыши беспечные вот для меня? Вот я зараблю так, что меня не возьмут за шманты, не посадят. И она его шпитает. Так вот, я так разумею, что команда Бабарыки вот как раз скажет, да, мы гарантуем, что вот так вот это беспечно. Ну, і я не выключаю, што, дарэчы, ёсць простае меркаванне, бо вакол двух крыжыкаў аб'ядналася шмат розных інстытуцыяў, ну вот менавіта каманды Бабарыкі, я там чуць прыгадваю. А пры тым, што, ну вот мы бачым, скажам, нават і апошнія дадзеныя чатам хаоса пытанні, тым не менш, не гледзячы ні на што, Бабарыка сярод пратэстных лідараў застаецца самым. И не выключено, что это просто крок его команды, а то, как нагадать, что он самостоятельная постать и далеко не самая непопулярная, а по сутности самая популярная. Вот вы не лечите, что этот опошний момент так само мог отыграть свою роль? Ну, может быть. Я не ведаю. Хотя мне подается, что у той сітуацыі, якой зараз знаходзіцца дэмакратычная сіла, то адзінства было б значна больш моцным фактарам, у тым ліку для ўзмацнення рэйтынгаў Віктара Бабарыкі. Все-таки, ну, тут пакуль не тая сітуацыя, дзе можна спакойна, нармальна разгарнуць самастойны палітычны праект, знайсці сябе, вот, скажам, там сегмент у грамадстве і з ім там спакойна працаваць. У той сітуацыі, якой зараз знаходзяцца дэмакратычныя сілы, ну, напэўна, адзінства больш эфектыўна для захавання і рэйтынгаў, і ўплыву, і вядомасці, чым там, скажам, сепаратная пазіцыя. У сувязі з тым, што ўсё-такі рэсурсы абмежаваныя, рэсурсы і камунікацыйныя, і арганізацыйныя, ну і ўсе іншыя. Ну і вы ўжо часткова адказалі на маё апошняе пытанне, но я яго ўсё ж такі больш дакладна сфармулюю. Вось які грамадскі эфект, на ваш погляд, будзе ад таго, што ну вот існуюць, лунаюць, як мінімум тры прапановы. Два крыжыкі, байкот і вот, так мовіць, скажы референдуму не, скажы Лукашэнку не, Бабарыкі. Ці не спародзіць это яшчэ большую дэмаралізацыю грамадства, што ай, сэнсу няма ні ў чым ужо. Рабі так, рабі эдак, ўсё адно нічога не зробіш. Не такого, не такой рызыкі. Ну, я думаю, што дэмаралізацыя, як такой, ну, я не чакаю. да, тому што ў прынцыпе, ну, можна так сказаць, але ну, пратэстаў так няма, да? То есть людзі не любяць уладу не таму, што вот нешта адбываецца, да, таму што яна проста, ну, яна не падабаецца, яны там не могуць слухаць Лукашэнка, таму што вот яны не згодныя з ягонай рыторыкай там павесткай, да, яны там не задаволены эканамічнай сітуацыяй, заробкамі там, не задаволены тым, што адбываецца ў інфармацыйнай сферы. І то есть вось гэтыя фактары яны будуць вызначаць тое, як будуць людзі ставіцца да палітыкі. І гэтыя фактары будуць гуляць на ўзмацненне ну не пратэстных настрояў, да, а пратэстаў як бы супраць улады, да, то есть фактычна апазіцыйных, назовем это так, настрояў. Сам раскол, ну ці скажам так, розныя стратэгіі дэмакратычных сілаў, канешне, не будзе спрыяць таму, што вось, ну, апазіцыйныя настроеныя людзі яны будуць на неяк становіцца больш актыўнымі, больш будуць мець даверу да дэмакратычных сіл. Но але мала верагодна, што ў выніку яны стануць там праўладнымі, да, што яны там у выніку скажуць, ну окей, да, толькі Лукашэнка і ўсё. Ну, неяк вот гэта не можам мы выцягнуць ні з якіх даследаванняў, нават з Чэтам Хаўса, калі браць. Вось таму я думаю, што, напэўна, асноўным негатыўным эфектам для дэмакратычных сілаў ад такой шматстайнасці стратэгіі можа быць тое, што проста давер да дэмакратычных сілаў можа знізіцца. Вось так, давер таксама сацыёлагі вот замираюць там, да, і вот гэта давер можа знізіцца, таму што, ну, людзі будуць адчуваць, ну, некую такую, некі такі хаос, да, в адны бок, іншы в іншы бок, і ўвогуле незразумела, якая б яны ўжо самі разабраліся, вот што, што з гэтым рабіць. Вось гэта напэўна, тое, што сапраўды можа адбыцца. І гэта па-першае. Ну, і другі такі, гэта ўжо можа мець доўгатэрміновыя некія наступствы, да? Ну, і адзін такі кароткатэрміновы эфект, гэта тое, што дэманструючы сваю незгоду рознымі шляхамі, то есть і байкот там, і галасаванне супраць, і напсаванне бюлетэня, вот гэта, ну, скажам так, дэманстрацыя незгоды, яна можа быць вельмі размыта. Да? Там, скажам, калі б усе проста байкатавалі, гэты байкот быў бы больш візуальным. Да? Ці там, скажем, каб вот все ставілі там два крыжыкі, таксама было больш візуальна. Ну, прынамсі, праз тыя механізмы, вот, пра які я казаў. Калі гэта ўсё атрымліваецца так, што яно вот, ну, расцягваецца, то, ну, да. То есть вот такого кумулятыўнага эфекту ад адзінага дзеяння не будзе. Хаця, в прынцыпе, канешна, з палітычнага пункту гледжання гэта не так шмат, што мяняе. Все одно ёсць адчуванне, што абсалютная большасць людзей, яны, ну, неяк, скажам так, без энтузіазму ставяцца да референдума і абсалютна, па-першае, не разумеюць, навошта ён, ці ўвогуле катэгарычна і крытычна да яго настроены, таму што не падзяляюць яго на асноўны палітычны пасыл. Ну, які заключаецца ў тым, што вот, ну, тая сістэма ўлады і сам Лукашэнка мусіць застацца на невызначаны тэрмін. Зразумела, добра. Дзякую вялікі, Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі вакол рэферэндума, як бачым, з'яўляюцца нейкія сюрпрызы, нечаканасці. Я маю на увазе заяву каманды Бабарыкі. Так вось, за тым, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэм». Дзякуй, да пабачэння. Шчасліва. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.